son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, 12 Ekim değil mi? Evet. Tamam. 2010 Salı. Ben bugün sağ sol hangi gün neredeyiz birazcık karıştı. Kusura bakma, bugün kalabalığız. Merve geçen programın sonuna yetişmişti. Bugün başından burada olayım dedi. Merhaba. Merhaba, ben Pelin. Seda ben de, merhaba. Seda da mikrofonla aşk yaşıyor şu anda. Bugünkü konumuz, geçen hafta birazcık başlamıştık. İklim değişikliğinin bir şekilde bireysel etik boyutu hakkında konuşmaya. Biraz da küresel etik açısından konuşmamız gerekiyor. Yani devletler bu iklim değişikliği konusunda nasıl bir rol oynuyorlar? Devletler arası anlaşmaların çalışmasının ya da çalışmamasının sebebi ne olabilir? Mesela geçen hafta bir şeyden bahsediyorduk. Bu Amerikan Senatosu'nda. Bir dakika dur, ben burada değilim. Pardon, yanlış radyo programı oldu. Amerikan Senatosu'nda bu Kyoto Anlaşması 95-0 oyla reddedildi. İlk senatoya geldiğinde Kyoto Anlaşması'ndan hemen sonra. Bu da şu demek, yani neredeyse bütün Amerikan tarihi içerisinde demokratlarla cumhuriyetçilerin bir arada oy birliğiyle hani savaş açma falan gibi konular hariç karar aldıkları tek konu. Biz Kyoto Anlaşması'na uymak istemiyoruz lafı. Dolayısıyla bu büyük ülkelerde, geçmiş ülkelerde bu tür anlaşmaların geçmesi çok çok zor. Ve bu tür anlaşmalar hangi şekillerde geçebilir, ne şansı olabilir, nasıl çalışabilir, bunu birazcık konuşmak istiyoruz bugünkü programda. Öncelikle şundan başlamamız gerekiyor. Daha önce buna benzer bir anlaşma yapıldı mı? Yani bir takım maddelerin dünyada kullanımının yasaklanması üzerine anlaşmalar esasında var. Hani bunların bazıları gayet bariz bilinen şeyler, bu kara mayınları falan gibi konular var. Ama hani onlar savaş aletleri falan kabul edildiği için onların üstünde bir anlaşma yapmak daha kolay. Ama atmosfere salınan gazlar açısından temelde ilk yapılan anlaşma 1987 yılındaki Montreal Protokolü. Ve burada da bu ozon tabakasına zarar veren CFC denen, yani kloroflorokarbonların yasaklanması üstüne bir anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde 1987'den itibaren peyderpey azaltılarak 2009'da CFC'lerin tamamen kullanımının dünyada yasaklanması öngörülüyor. Ve 2009 Ocak ayından itibaren bu yasağa neredeyse bütün dünyada uyuluyor. Bunun temel sebebi şu: CFC denen gazlar esasında sadece belirli kullanım alanı olan nesneler. Yani klimalarda kullanılıyor. Bir de işte deodorantlarda soğutucu nesne. Daha doğrusu hani basınçlı gaz bu dediğimiz, yani basınç altındaki davranışından dolayı kullanılıyor. Ve hepimiz bu hani deodorantları satın alıyoruz. Satın aldığımız deodorantların üstünde ne yazıyor şu anda? Ozon tabakasına dost. Zarar vermez. Dost. Şimdi bu ozon tabakasına dost esasında neredeyse 10 senedir ozon tabakasına dost bu deodorantların 90'dan hepsi. 90'dan yani. Beri değil mi? Hayır, epey zamandır bunların hepsi ozon tabakasına dost. Yani ozon tabakasına dost olmayan deodorant zaten yok ki. Hani marka olarak bak ben dostum ben düşmanım gibi bir kavrama girilsin. Yalnız bunun kolaylığı, hani kloroflorokarbonlar çıktığı zaman onların yerine çok benzeyen bir molekül, hidroklorofluorokarbon diye bir molekül geliyor. Bu molekül sanıyorum %30 daha pahalı bir molekül diğerine nazaran. Ve bundan dolayı da hani bazı şirketler bunu kullanmak istemediklerinden CFC kullanıyorlardı senelerce. Alternatifi var, sadece %30 daha pahalı. Ve aldığımız bir deodorantın esasında çok küçük bir kısmı onun içerisindeki basıncı sağlayan gaza gidiyor. Yani kutusuydu, paketlenmesiydi, karıydı, İçindeki esansıydı, şu bu, onların hepsi çok daha pahalı içindeki gazdansa. Dolayısıyla hani CFC yerine HCFC, yani hidroklorofluorokarbon kullanmanın bize ek maliyeti diyelim bir deodorantta 25 kuruştur. O da çok fazla koymadığı için herhangi birimiz çok sorun olmadan hayatımızı devam ettirebiliyoruz. Ancak konu petrol ya da doğalgaz ya da kömüre geldiği zaman durum biraz daha değişiyor. Yani arabamızı herhangi bir benzin istasyonuna çekip ya şimdi bu doğaya karbondioksit salmayan yakıttan ver ve %30 pahalı olsun diyecek olsak sanıyorum bu doğaya saldığımız karbondioksit miktarında da ciddi azalma olur. Çünkü yani %30 pek çok insanın hani her ne kadar hoşuna gitmese de kabullenebileceği bir miktar. Ama öyle mi? Yani. Emin misiniz? Bu sınav sorusu oldu. Hadi bakalım. Yani petrol fiyatını %30 arttıracak olsak aradaki farkla iklime zarar vermeyen bir yakıt bulma ihtimalimiz var mı? Yok. Emin misiniz? Niye vardır? Ama nerede pahalı olduğuna göre Amerika'da çok ucuz. Hayır, ondan petrol bahsetmiyorum. Yani bütün dünya petrole yaptığı yatırımı ya da doğalgaza ya da kömüre %30 daha fazlasını vermeyi kabul edecek olsa iklim sorununu da çözüp bulabilir miyiz? Öyle bir nesne olsun ki petrolden, kömürden, doğalgazdan %30 daha pahalı, ama o doğaya hiç zarar vermiyor. Yok yok öyle bir şey ya. Yani yok, her şey tamamen ekonomik olduğu için. Var öyle bir şey. İşin acı tarafı da bu. Ya tamam, herkes bunun peşinde değil ama daha insanlar bilinçlenmemişken insanlara daha az bir, daha fazla vereceksiniz de dünyaya daha zarar bütün verecek. Bütün ekonomilere baktığımızda bunun yaklaşık olarak %30'u enerji sektöründe dönüyor. Yani otomotiv, enerji sektörü gibi yerlerde dönüyor. Yani buradaki, burada kullanılıyor. Dolayısıyla %30'u bölecek olsak, yaklaşık olarak bütün sektörlere dağıtacak olsak %10 dünya ekonomisinin üstüne getireceği bir yük bunun. Yani dünya ekonomisi kaç parayla dönüyorsa %10 daha koyacak olsak bunun üstüne, daha fazla para harcayacak olsak soruna çözüm bulabilir miyiz dedim. Yok canım, %10 olur mu dediniz ama sorun %1 ile %2 ile çözülüyor. Yani bütün dünya ekonomisi %30'lar, %10'lar değil, %2 tasarruf edecek olsa. Dese ki biz %2 tasarruf etmeye karar verdik, yeter ki bunları kullanmayalım. Bu sorunu çözüyorsunuz. Her sene harcamamız gereken para, yani küresel iklim değişikliğinin önlenmesi için harcanması gereken para %30 değil. %1, %2'lerde ancak. Bu kadar bir bütçe ayıracak olsak esasında bu sorunu çözebiliyoruz. Şimdi yalnız bu parayı kim verecek? Esas sorunumuz bu tabii. Yani benzin istasyonuna gittiğiniz zaman benzin istasyonunda benzin satan adama diyorsun ki ya bak şu doğaya daha iyi olan yakıt %30 daha pahalı ama ondan istiyorum. Bu bireysel bir tercih meselesi. Ancak ben veriyorum o parayı ama yanımdaki adam bakıyorum. Hani ben depoyu doldurmaya ne bileyim 150 lira para veriyorsam adam aynı depoyu 100 liraya dolduruyor. Ben enayi miyim? Niye 50 lira fazladan vereyim? Bence bu kadar duyarlı olmaz insanlar. Ya olsalardı zaten bugüne kadar olurlardı. Ne bileyim, araba almazlardı yani en basitinden. Tamam, çok güzel. Şimdi ben, sen beni duyarsızlıkla suçluyorsun. Anladım, tamam. Hayır. Teşekkür ediyorum. buradaki temel nokta şimdi. Ben niye yapayım mı bireysel açıdan konuştuk. Yalnız devletler niye bunu yapsın, bu daha değişik bir konu. Yani mesela şimdi bazı devletler şu anda Kyoto biliyorsunuz esasında yaklaşık olarak bütün dünya harcamasının %25'ini karşılıyor. Yani şöyle, Kyoto anlaşmasına imza atan ülkeler, 192 kabul ederek yürürlüğe kondu. Amerika hariç, yani demek istediğim şu, Kyoto anlaşmasını kabul edip yürürlüğe sokan ülkeler zamanında bütün salımların %55'ini oluşturuyordu. Bu anlaşma yürürlüğe girdiğinde. Yalnız şu anda dünya ekonomisindeki gelişmeyle bu ülkelerin toplam salımı esasında %55'ten yaklaşık %28, %30 civarına düştü. Yani Kyoto Anlaşması dediğimiz şeye uyan ülkeler temelde dünya salımının %30'unu oluşturuyor şu anda. Dolayısıyla %70'i esasında bu Kyoto Anlaşması'nın, yani indirime tabi olan ülkelerin dışında kalıyor. Yeni getireceğimiz anlaşmada, bunun da temel sebebi Çin tabii bu arada. Yani 2000'lerin başında, daha doğrusu 1997 bu Kyoto ilk konuşulmaya başladığı noktada Çin'in karbondioksit salımıyla bugünkü arasında korkunç bir fark var. Temelde sorun oradan kaynaklanıyor zaten. Ama bugün bir anlaşma yapıyorsak bunun içerisine en önemli olarak Çin'i katmak zorundayız ve Hindistan'ı katmak zorundayız. Ve Çin ve Hindistan'ın belirli miktarlarda kendilerini ortaya koyma çabaları olması gerekiyor. Yani bu illa bir kısıntı olmak zorunda değil. Ama Çin demeli ki ben şunun üstünde arttırmayacağım. Sabit kalacak. Yok, sabit kalacak da değil. Yani şimdi neye bağlayacağız böyle bir... Çin bu konuda duyarlı değil mi ya? Değil ya. Şimdi benim iki tane hissiyatım var bu konuda. Bunlardan bir tanesi Çin duyarlı değilden ziyade... bir duydum, evet, Çin'in umurunda değil. Çin çünkü büyümeye çalışıyor temelde. Ama ikincisi de şu, deniyor ki Çin esasında gayet duyarlı. Ve Çin göstermelik bir şey yapmak istemiyor. Çin bir lafı söylüyorsa yapacağım diye, o ülke mentalitesi içerisinde yapması gerekiyor. Ama söylediği şeyi de yapamayacağının bilincinde olduğu için diğer ülkeler gibi ortaya atılıp ben bunu yapacağım diyemiyor. Yani Çin'e gidip yapabileceği bir şey teklif edecek olursa Çin bunu yapmaya daha yakın. Tutamayacağı sözler vermiyor yani. Aynen. Öyle görünüyor ortalıkta. Şimdi bir müzik arasına girelim. Neyse. Dur. Tamam. Sonra görüşürüz. Giriyor muyuz? Girdik. Guido bel mare luci e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto della lirica dove ogni dramma è un falso e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene stai. È una catena ormai che scioglie il sangue d'inte vene. Tam Seda'nın sözünü kesmiştim konuşurken. Devam. Evet. Çin'deki toplantıdan da bahsedelim mi biraz diyecektim. Şu iklim değişikliği ile alakalı, Çin'in aslında ne kadar duyarlı olduğu ile alakalı bence. Duyarlı olsa başbakanın bir takım evet ya. Şeyler karışıyor benim kafamda. Hangi noktaya ya şimdi, neyi yazdım? Evet, hani sizin kafanız gibi benim kafam da karıştı şimdi. Şöyle konu şu. Ben geçen hafta TRT1'de bir programa katıldım. Çarşamba sabahı. Ondan sonra cuma akşamı bu konuda bir yazı yazdım T24'e. Ve şimdi gelince yani hangisini hangi noktada son programda konuştuk mu karıştı. Biliyorsunuz geçen hafta Çin'de bir toplantı vardı. Bu toplantının temel sebebi Cancun'da bu sene yapılacak, Meksika'da yapılacak olan iklim konferansına hazırlık olmasıydı. Bu iklim konferansı geçen sene, yani dinleyicilerimizin çoğu biliyorlar bunu. Geçen sene Kopenhag'da bir toplantı yapılmıştı Aralık ayının başında ve bunda Kyoto Anlaşması'ndan sonra yürürlüğe girmesi gereken anlaşmanın düzenlenmesi gerekiyordu. Yalnız buradaki temel sorun, bu anlaşmalar böyle dünden bugüne 3 ay sonraya falan olmuyor. Yani anlaşmaları devletlerin bu konudaki yetkililerinin uzun uzun uzun uzun konuşup sonunda anlaşmayı devlet başkanlarının önüne getirip devlet başkanlarının da bir yerde neredeyse koyun pazarlığına benzer bir şekilde bu işi yürütüp imza atmaları gerekiyor. Yani geçen sene Kopenhag imza mekanıydı, tartışma mekanı değil. Yani Kopenhag bir anlaşmasız gidilmiş olması zaten bir başarısızlıktı. Şimdi aynı şekilde dediler ki geçen sene Kopenhag'da, ya olmadı, gelecek sene Cancun'da düzelteceğiz bu işi. Yalnız şimdi Cancun'a bir anlaşmayla gidilmesi için Çin'de yapılan Tianjin sanıyorum, bu geçen haftaki toplantı son umuttu. Yani Cancun'dan önceki son toplantı buydu ve burada bir anlaşmanın ortaya çıkması gerekiyordu ki devlet başkanları bunu Cancun'da kabul etsinler ya da üstünde değişiklikler yapsınlar. Şu ortada bir şey yok şu anda. Ve hani beni rahatsız eden, hangi günde o, cuma sabahı mıydı? Sanıyorum cuma sabahıydı. Televizyonda tabii cuma sabahıydı. Tabii. Maç vardı çünkü maçtan akşam. Önce. Maçtan önce. Sabahtan Çin Başbakanı Türkiye'deydi. Yani Çin Başbakanı Türkiye'ye, yani böyle önemli bir toplantıda Çin'in önderlik yapıyor olması lazım. Çin'de düzenlendiğine göre bunun. Çin Başbakanı çok fazla sallamadan Türkiye'ye geliyorsa. Demek ki önemsemiyor. Hani Türkiye tabii önemli bir ülke, biliyoruz. Çok dünya üzerindeki jeopolitik falan filan, onların hepsini biliyorsunuz. Ondan sonra yalnız benim ilgimi çeken, bizim başbakanımız da o gece Almanya'da maçtaydı. Şimdi biz de Çin Başbakanı'nın ziyaretini çok fazla sallamıyoruz demektir bu. Bu karşılıklı sallaşılmayan bir ziyaret var ve adam bütün iklim konferansını bırakıp buraya geldiğine göre bu adam çok ciddiye almıyor bu işi demektir. Bu da Çin'in bu konuda artık bir ümidi kalmadığını gösteriyor benim görüş açımdan en azından. Şimdi tabii bu devletler direkt olarak bakıyorlar buna. Hani bizde bu iki tane araba yanaştı. Ben zararsız benzinden istiyorum, o zararlı benzinden istiyor. Ben 150'ye dolduruyorum, o 100'e dolduruyor. Devletler de aynı şekildeler. Bunlar diyorlar ki biz büyüyeceğiz, iyi güzel. Ben bir takım kısıntılara gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama benim yanımdaki devlet hiçbir şey yapmıyor. Onun milli geliri artıyor, benim milli gelirim artmıyor. Dolayısıyla ben niye bunu yapayım? Aynı şey devletler için de söz konusu. Anlaştık. Yalnız devletlerde tabii birkaç adım daha var üstünde konuşmamız gereken. Çünkü şu anda iklim ne derece kötüyse, daha doğrusu yani atmosfer şu anda ne derece kötüye gidiyorsa, bunun sebebi Uganda mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? Ülkelerin geçmişleri. Geçmişleri. Yani dolayısıyla şu anda herhangi bir anlaşmaya gidiliyorsa, burada bir numaralı garanti altına alınması gereken şey ülkelerin geçmişleri. Yani Amerika ise şu anda senelerdir geliştirdiği endüstriler sayesinde dünyanın atmosferinin, ekolojisinin içine diye başlayan bir cümle kuracağım ama çok kötü bir hale getirmiş olduğu için diyerek geçelim. Bundan dolayı onlar büyük ülkeler, yani İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, Japonya'sı, Amerika Birleşik Devletleri, bunlar hani çok gayet cici ülkeler ve doğaya hiçbir zarar vermediler değil, tam tersi. Dolayısıyla yapılacak herhangi bir anlaşmada bunların sorumluluğu bir numaralı olarak kabul edilmesi gerekiyordu. Kyoto temelde bu anlaşma üstünden gidiyor. Yani bu ülkeler Kyoto Anlaşması'nda diyorlar ki biz karbondioksit salımlarımızı 1990 seviyesinin %5 altına düşüreceğiz. Ve bu gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler diye ikiye ayrılmış olmasının temel sebebi bu. Yani gelişmiş ülkeler bu konudaki sorumluluklarını kabul edip ilk adımı atmalılar bu konuda. Ondan sonra gelişmekte olan ülkelerde, yani burada temelde yapılması gereken anlaşmanın bazı sanıyorum tam tercümesi kelle başına oluyor. Yani kişi başına düşen salımın bütün ülkelerde aynı olması gerekiyor. Ya da ülkelerin bazı özel durumları olabilir ama bu özel durumlar göz önüne alınarak benzer olması gerekiyor. Yani bir Ugandalı kişi başına ne kadar karbondioksit salıyorsa atmosfere, bir Amerikalının da bu kadar salması gerekiyor ki en azından eşit olmaya başlasınlar. Ve bunda da Ugandalı'ya gidip kardeşim sen salımını durduracaksın demek değil bu. Ugandalı'ya diyeceksin ki tamam, sen birazcık arttırmaya başlayacaksın ama arttırmanı dikkatli tutmak zorundasın. Yani 10 katına çıkmayacaksın. Senin %50 arttırma şansın var. Ama öbür tarafta Amerika'ya döneceksin, diyeceksin sen %80 azaltmak zorundasın. Çünkü sen bu dünyanın atmosferine 150 senedir karbondioksit salıyorsun. Buna karşılık Ugandalı hiç öyle bir şey yapmıyor. Dolayısıyla onun biraz arttırma şansı var ama senin azaltman gerekiyor. Yapılacak anlaşma temelde bu bazda görüşülmesi gereken bir şey. Şimdi bu temelde başını Çin'in çektiği grubun ana felsefesi. Bunlar diyorlar ki evet biz hala gelişiyoruz. Bu gelişmemiz içerisinde daha da büyüyeceğiz ve bizim kişi başına düşen karbondioksit salımımız gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok çok az. Şimdi bakın geçen sene Çin'in karbondioksit salımı yaklaşık olarak Amerika'yı yakaladı ve geçti. Ama Çin'in nüfusu Amerika'nın nüfusunun 5 katı. Bu ne anlama geldi? Gayet basit matematikten anlayabiliyorsunuz. Yani Çin'de kişi başına düşen karbondioksit salımı Amerika'da kişi başına düşen karbondioksit salımının 5'te 1'i. Dolayısıyla bunun eşitlenmesi gerekiyor ilk başta. Ve burada Çin'e sen dur demek değil bunun çözümü. Buna Amerika'ya sen geriye git dememiz gerekiyor önce ki sonra Çin'e dur diyebilelim. Çin de bunu söylüyor. Diyor ki tamam ben dururum. Şurada kısıtlarım kendimi ama buna karşılık sizin esasında duruyor olmanız gerekiyor. Hatta geriye gitmeniz gerekiyor. Ve bunun içerisinde esasında çok fazla düşünmediğimiz bir tane temel nokta var. O temel nokta da şu. Çin'in karbondioksit salımının sebebi ne? Ben de şimdi onu soracaktım desem. Harbiden bunu soracaktım ya. Yani bu gelecek programda da bunu birazcık konuşmaya devam edeceğiz ama Çin'in temel sebebi Çin bize üretiyor bunu. Yani şu üstümüze giydiğimiz, oturduğumuz, kullandığımız, benim elimdeki bilgisayar, bunların hepsi Çin yapımı. Yani Çinliler bunu üretiyorlarsa evet, bu Çin'e mi sayılacak bunun karbondioksiti, bana mı sayılacak? Ya da Türkiye'ye mi sayılacak? Bütün bunların hesabının çok ciddi yapılması gerekiyor. Belki biz haftaya Nazan'ı da getiririz buraya. Bir ekonomi görüşü alırız ondan da. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.